الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون زردا چوب ممیتاسو آخرین نور کسان یریدونا چه اراده بلری ایامنوکم دا چه پا امن کشید تاسونا ویامنو قومهم او چه پا امن کشید قوم خبلنا کلما ردو الالفتنه تی آر کلا جدئی اوڑان دکڑشی فتنی تا ارکسو فیہا نا اولٹا کڑشی پاغی کے نا نسکورشی پاغی کے فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ بس کچری دئی ڈڑی تنشید تا سنا وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ او پیش نکی تاسو تا صلحا وَيَكُفُوا اَيْدِيَهُمْ او بند کی خفل سنا فَخُذُوهُمْ نُنِسَيْدَي وَقْتُلُوهُمْ او وَجْنَيْدَي حَيْسُ سَقِفْتُمُوهُمْ چَرْتَكِ چُمُمَيْدَي وَأُولَئِكُمْ او دعاك سان جعلنا لكم گرد ولد منغا ساسد پارا عليهم پدائبان دي سلطانا مبينا دلل خکارا فما كان لمؤمن او نخائيگي ديو مؤمن سارا ایقتل مومنا دا چه قتل کی مومن الا خطا مگر پا خطائی سرا ومن قتل مومنا اواچا چه قتل کا مومن خطانا پا خطائی سرا فتحریرو ازاد ولدی رقبت مومنت دمرئی مومن ودیت مسلمت او دیت حوال کلشوے الى اہلی وارثانو داغ مقتلتا وارثانو داغ وجل شویتا الا ان يصدقوا مگر داک اغی ما پیو کی فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ كَشَرِوِي تَدَاسِ قَوْمْنَا عَدُوِ لَكُمْ جِ دُشْمَنَانْ وِسْتَاسُو وَهُوَ مُؤْمِنٌ اَوْ دِي مُؤْمِنُوِي فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَا آزاد ولی دمرئی مومن فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ او کچری وی ددا سے قوم نا بینکم چه پمین ساسو کی و بینہم میثاقن او پمین زد آغی کی معاہدوی وادوی فدیتم مسلمتن و دیت تے حوال کڑشوے الہ اہلی ہی وارثانو داغتا و تحریرو رقبت مؤمنہ او ازاد ولدی دمرئی مؤمن فمن لم یجد نو آغا چاچی انمند امرئی یا آغا چاچی نمند توان دمرئی ازادولو فصیامون روجن سلدی شهرین متتابعین دو میاشت لگاتار توبتم من اللہ دا شرد توبی دیر طرفا دا اللانا وکان اللہ او دی اللہ تعالی علیما حکیما پویا او حکمت والا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا أَوْ عَصَوْكَ شِكَتَلْكِ مُؤْمِنٌ مُتَعَمِّدًا قَصْدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ لَسَزَا دَاغَ جَهَنَّمْ دِي خَالِدًا فِيهَا همیشه با وسیدن کی باغی کی وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ او غصا کړی دا الله تعالی په هغه باندې غصا کړی دا الله تعالی په هغه باندې ولعنه او په لعنت کړی دی دلرا واعد له او تیار کړی دی دلرا عذابا عظیما عذاب لوی مخینو آیاتونو کې درې احکام بیان شویو ورپسې الله تبارک وتعالى سلورم او پنځم حکم ذکر کوي او دا غین مخکې الله تبارک وتعالى د منافقانو هغه قسمونه ذکر کوي فرض ترغیب الی القتال نا او د بیان د داویر توحید نه چې کوم منافقان هغه هجرت نه کوي هغه هغه د الله د هغه نافرمانی نه نه پشا کیږي د هغه نه نه من کیږي نو الله رب العزت وای فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا د منافقات د منافقانو کردار معاندانا او د مسلمانو د مسلمانانو دپاره انتهایی تباه کونو د قران کریم لهجه د هغې دپاره انتهایی سخت ای و الله رب العزت وای کدی که څه خلق داسي وي چې هغه د یو داسې قوم په ناوغلی چې دا هغه قوم سره ساسو د جنگ بندۍ معاهده شوی وي لوس کول شوی وي دا هغه معاهده او دا هغه لوس کول د وجنه داغی د احترام د وجنا دتا بم سنوایی زکا چه دای داغی پنا واغستا یا تاو سا حراشی او تاو سا سلامی شی چه سیوا زما د جنگ نا نفرد بی نستادو سارا ملگرتیا کم دا خپل کم خلاف او نه د خپل قوم سره ملګرتیا کوم تاسو خلاف زما د سلامي. نو الله رب العزت وای دا مچېړا بیا کچره تاسو نه ډړې تا ځان چې نه ډړې تا ګ فلم یقاتلوکم والقوا الیکم السلام جنگ د سره نو کو او د صلح لاس سره تا وړان دي ک نو فما جعل الله لكم عليهم سبيلا پیانه دا ګرځول الله تاسو لپاره باغيبان يصلار چتا نه چيلي او سا خلاف بيانونه نه کوي سره دشمن ملګرتیا نه کوي ځان له عقيده خرابه ده ځان له در خپل ذاتي معاملات او پورې عقيده خرابه ده تا مخالفت نه کوي تا د مخالف ملګرتیا هم نه کوي نو بیا مچېړه بیا ځان ته محاذونه مکولاو چې خامخا محاذونه به کولاوې بیا ها الله رب العزت وایي دی کې داسې خلکو مشته ګوره چې راضي به د خپلو مفاداتو د بچاو د پاره او د خپل مفادات او د حاصلولو لپاره وقتی طور بتا سونه دا امن حاصلولو کوشش کوي چې هغه کم د دم مفادات تاسو سره وبسري چې هغه حاصل کی یا خپل کوم نه بچیدنو ځان بچ کوي خو طبیعت یې جرینو هغه د رواني او د شیطانت دی که چه تا یو موقع داس پیدا کی گی چه مومن مسلمان او موحدینو تا دا آغی موقعینا دا نقصان رسولو امکانات زیاد وی دا دیبا که بلکل بیا اولتاور پریوزی او دی مکمل پا آغی که بیا حصہ اخلی او بیا دې د هغه نه رسو کېږي نه زکه الله وايي ستجدون اخرینا حاضر دا چې وبم مې تاسو نور کسان لدینا یریدون چې را دبلری ایامنو کوم دا چې امن وادي د تاسو نه تاسو نامن کیشي ویامنو کوم هم او پا عمل کشید و کم خفلنا ساسو زنده بادم نوام و دا غیب نوام خطاو سرمیم سکار نیشتی او غیب سرمیم نیشتی نستاسو ملگردیا و مخالبت کم ند غیب ملگردیا و مخالبت کم ساسو را دم سموائی غیب را دم سنوائی دا کدهی دیتاوی دا موقع شناس خلقوی اغا مفاد پرست طولا چه آغای ده موقع پا تاک که ناس وی گوری ده مفاداتو پا خرانده باندی وی کتا ده معاشره حالاتو جایزه اخلی چه کم طرف ده ده نظر پا مفاداتو باندی اولگی نابلو بیامنده وی او ده مسلمان سره خوده که ده دشمنی نو دا آغی دا پارا دا موکی پا انتظار دی او چه موکا و دا ملاو شوا نو بیا آغی که دی مکمل ملوثی و دو سستی نکار نالی بیا دا طبیعت دی دا انسانانو کیوم دا زناورو سهیوانی صفات وی لگا دا میخا اغوات او گورا نو دے که اللہ یو صفت اچولے دے چه دا انسان لپی ورکی او زانی دکلیب کیا چولے خدا انسان له پیدا ورکای استا وګورا طاقتور شه دی او انسان به د پاسه ناسوی او دې چې دنو بیای دیو ته انکار نه کوي انسان له پیدا ورکای او خر چې دنو هغه کې دوه صفاتونه دي انسان له پیدا ورکای او یو بل طبیعت دی بگی چلتا ورکی نو دی اللہ دی ورکولو کی اخیر دی دست فائدہ ملاوی گی او دی طبیعت دی نو دی طبیعت دی خلق وی پلانے دا عدد نو مجبورا دی او سلڑام چی ٹک ورکی نو اگر دی ولی ٹک ورکولو کی سو فائدہ دا او دا اگر طبیعت دی او اگر عدد نو مجبورا دی دا ار یو شی دے سپو پی شوگان دو گورا پس سپو کے دا سی نسلون دی چه تور تا غگ نکے انتا تا غگ نکے او صدا دے چه تور تا غگ نکے نو تا پسی رازغلی نو اگا چه تا پسی رازغلی پوئے گے پی چه تا غگ نکم نو رازغلی اخلا چای او پا دے پوئے گے چه تا پسی گٹ آولے دے بیا کور تا تختی نو آغا بانی بلا سوچتے او آغا چه کم دی نا چیڑی نا با نا چیڑی آغا با نا چیڑی دا خویونا پا بعد انسانانو کرا غلی نو اللہ را بولی دا تو یا چه کم دی نا چیڑی نا آغا مچیڑا و چه پده پوئی که چه رده طبیعت دا سی دی چه دی خام خاگوری سایر اخکلی او چې دا بنده خیال بدلی کې دی اور بس منډه وای او خپې دا ولا خلا شي دبا نظر فاتا اسینا به خبرې کې دا خلا واچي زګدا منافق الله وای کل ما ردو ال الفتنتی هر کله چې دا یو لاندې کړې شي فتنې دا شیطان زای مسلمان د نقصان رسول زای د شرک اډوی د شرک مرکز وی زګه چې دی دا کې علماي کرام مفسرین لگا ابن کثیر هغه معنا د فتنې یو شرک هم کړه دا چې د شرک کار وی د شرک می فل وی د شرک اډوی د شرک مرکز وی نو بیا به کې دی اسه بالکل پس لور بولی به بیا دو دو زورا لگئی دو مسلمان خلاف حق برستو دا دو نقصان رسولو یو موقع پیدا شوا نو دو پر لگی خودن نو مسئلہ پرتاوا نو اللہ وی کل ما ردو الالفتنتی آر کلا چی دی پیش کرشی فتنی تا اوڑ کے سو بیا نسکور کڑے شیپ آئے کی بالکل اسی دے کموزائی نو کشی دا نہرو نئی آغازائی کے دا لکان لام بھی کنا نوویر اپلانے پا کے تختہ ٹوپو نوی دا تختہ ٹوپ چدے وی ورمنڈا کی ادا سے اولٹا پا کی ور غرزی کی اولٹا شاپ تختہ نو دی بیا چی دنو دا غذای که اللہ را بولی ده توی ده بگه بلکل اولتا پریوزی شاپا تختا بگه دوبو نوی بیا دست ورخلاسی کل ما ردو الالفتنتی پرک سو بیا نسکور ولشی پایی که نسکور کلشی اولتا کلشی اللہ را بولی ده توی پده بانی خیال ساته ای ده نظر امو باسه ای گوری کسامی گی ناو دغی خوی وی او دغی عدد وی نفا ایلم یعت زلوکم نو کچری دی دڑی تنشود تاسونا و یلقو الیکم السلام او نی پیشکولا تاسو تاسولا راغل دی او زان نی مصلح و خدمتگار جو کرده دی دا پا سپارتکار پا جامعه که دی اراغل دی اوستا پا اندرونی معاملاتو که د ګوتو وله نه منل نشو تاوزر نقصان رسول نه منل نشو او دې دغه معاهده پاسداری نه کوي دغه خیال نه زادي هو یره دا خو سفارتکار دی او دې استثناء حاصل را نو واید دې سفارتکار د بارم په دې ملک د اوسېدو د بارا د سفارتکاری اصول شته او کنه ها کنه ری برادی او دې او بیا خلق وجنی د دې د بارم د اصول شته نه دې هم د سفارتکاری په غو اصول باندې چلیږي کنه دې هم د ملک په اندرونی معاملاتو کې ګوتې نه وای کنه دیو صرف جدین اخبر سفارتکاری کئی او داغی جس مقصد وی اغیر پارا بے کئی ویلقو الیکم السلام ویکفو ایدیهم او نی بندول لازن اخبر تاسو دا دا نقصان رسولونا فخوزو ما نو بیا نیسی اللہ وی نیسی بیا گرفتارو دا دا سٹیٹ زی مواری دا خوا دا دا تیر زی مواریده در ریاست زی مواریده در ریاستی ادارو او در مشینری زی مواریده چخپل ملک دلن چک ساتی پا حالاتو بانده در کم یو سیزنه و در کم طرفنه چه در ملک باشندگانو تا نقصان رسی چه در آغی مخنیوه کئی او در آغی در پارا هر کانونی لارا چارا چه در آغی استعمالی قرآن خو سپریخی ندی کنه خو دا بدوان دستان خبر دی دی خو مونگ تا سادگان وی کنه وی دا مولیان سادگان وی دی نوی زمانه از جدید دار او دا تکنالوجی دی دار دا تکازون سه خبر دی مونگو تراشه لگ دی در سنو که که نه چه تلوانه که پا حالاتو پوشی چه تا تلوانه که دا جوان لارخ کارشی تا از تخویلیو ما چه نبی علیه السلام وی فَإِنْ لَهُ نُورُ لَكَ دا قرآن چه ده دا ساد پارا رنا دا فی الدنیا پا دنیا فی الارده پزمکا کی دا دا پزمکا کی رنا دا رنا روشن خیال خلق آغا ده چه چال اللہ دا قرآن رنا ور کردی آغا روشن خیال دی دی آغا جهالت دا او آغا تاریخ خیالی تا چه دنو دا روشن خیالی نموار کرده ده لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے خبره اٹا کرده ده کانا عشق کے قانون میں ہر چیز الٹی نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے عرض بگی الٹا الٹا خکاری اللہ رب بولده تو اجلا سے منع نکا بند نشو تو بیا اللہ وی فخذوهم انو نسی دی لرا وقتلوهم او وجن دی لرا دا علاج دی بیا دا موتا تا وجه ٹوپک راوالا ولی نا دا دیز مدار آغا خلق دی چه آغای دا اقتدار پا کرسو بانده ناس دی او دا آغای نبا اللہ را دی خبرو تا پوس کئی دی خبرو تا پوس با کئی دا غی مخی دا بس سر و سر و سر و خپل مفادات بلی کو خواب میں چیچڑ نظر آتے ہیں ایو دا غسر و بس پخپل دا ماشا دی او وقتلو ما وجنی دی لرا خیزو ساکبتو ما چردا چی ممی دی لرا چی کم دا دیو ممو گرفتار دی که او دی نیسو لاستی بی برش او خبر بی ثابت شوا چی دا کاری کرده او هغه ما خپل خپل مې ما کړی دا کا ما وې کړی دا کا نو الله او ایوا اولایکم ودا کسان جعلنا لكم غرد ولریم غاسو د پارا علیهم بدای باندې سلطان مبینا دلیل اخکارا اوس بین له کوم قانون خدا دی قران یونیورسل ټروت وځوي دا یو بین الاقوامی حقیقت دی دینا سوک انکار نشی کولے دیکھ جنیوا کے را گوڑنے دل او قانون جوڑا را دنیا دا پارا نو مسلمان خود دمرا ازان رست پاتے کڑے دے چې د پکې جرأت نه دی کړی شوی چې راشه وای د کائنات مالک چې کم قانون را لګل دی دا غیم سوا اوري کنه او به شامل کې یو غوري یا سوای یا اوس قانون ور کړی او څه خبرې دی نه علامه اقبال خو ویلو چې اوس نو کوچ نغمه قران بي راشه ته یو سو واورا دل کو روشن کر دیا چشمو کو بینا کر دی دا غو داسی او داسی داسی کلامو چی دیواو ری دو انو دل کو روشن کر دیا چشمو کو بینا کر دی زڑی رو خانکا سرگ کو لاؤکڑی دیزر خدا کار کی گی و چاہتا وو عزت مندو چاہتا وو وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا الله وای ما دل دلیل ګرځولې دنیا ته ویل شي چې زما یو دوام مظلومان قتل کړي دي په کولاو میدان کې قتل کړي دي او دنیا لیدلې دي ولې کړه دا کار دا کار وکب امریکا کې چې او پاکستان یو کو هغه خو زمونږه د ملک سفیر ولې نه نو بیا با آل تا که سفارتی استثناء نیه خدل تا که سفارتی استثناء دا شامل را کمال که سڑیا ورپسی اللہ صلو رم حکم ذکر کئی وما کان لمومنن او نخائیگی دا مومن سرا دا مومن دا پارا ندی پکر خائیگی و سرنا دا مومن دا جامی سر نخائی این یقتل مومنن دا چه قتل کی مومن زکا دا اللہ حرام کڑی دی کنا اللہ تعالی چه کم سیزونا ذکر کئی چه دا حرام دا حرام دا حرام نغی که دا ذکر کڑی دی صورت انعامو گو رئی دی پا دی صورت مائدہ بیا صورت انعام اتم سپارہ 151 نمبر آیت کی اللہ ذکر کئی 151 نمبر آیات سورۃ انعام اتم سپارہ 151 نمبر آیات اللہ وایکل وایا زما پیغمبر تعال اور شیت الما حرم ربکم علیکم عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وای چې څوک د نبی علیہ السلام وصیت او ریدل غواړي نو غادي راشي دا آیتونه دی وای دا آیتونه دی وای کول او آیا زما پیغمبران تعالو راشي اتلو چول ولم ما حرم علیکم حرم ربکم علیکم چه حرام کړی دی رب تاسو بس چه حرام کړنو بس کاته ختم شوا علیکم پتا سو باندی اللہ تشرکو بی شیعن دا چی برا خدار مو جوڑوی اللہ سرا ایسیز ایسیو شی اللہ سری صدار نکی پتاب بانی دا خبر آرہ شرکو الحرام پتاب بانی اگه خبر گئی دا ٹولو نا پا سر کی دا خبر دا باول ساتی یاد ساتی اللہ تشرکو بی شیعن دا جی صدار برا خدار بن جوڑی دا سرائیس شے نه انسان او نه پیرے نه فرشتے او نه یو بل شے ایس شے ام و بالوالدین احسانا او کوئی دا مور اپلار سرا احسان دا مور اپلار بیزتی دا حرام دا ولا تقتلوا اولادكم من املاق او مو وجنه خپل اولاد د وجه د لوګینا چې وای دا بر در شریک شي پرځه کې نو زما آمدن کم دی نو دا به موږ ته مساله شي نو الله وی دا کار مکوا لحنو نرزوکو کمی وی یاهم مونگا رزق درکو دا ستا و آغیتا ولا تقرب الفواحشا ما زارا من اللہ وما بتنا او من زیگی گئی دا بیائی کارنو تا آغا چه سامروی دا آغینا او آغا چه پٹوی دا آغینا ولا تقتل النفس اللتی او ما قتلوی نفس آغا حرم اللہ چه حرام کرده اللہ دا قتل الا بالحق مگر پا قانون شرعی سرا ها چه شریعت دا چه دا قتل حکم کرده نو آغا او قتلی تبه قتلی نا نا جج و قاضی حاکم وقت دا رئی کار ده تبه قانون پلاس که نا لی دا وغی قتلی دا سو که مسلمان شوه و مرتد شو دری را دی مولد بولور که نو آپس که گی دا دا پارا دا قتل حکم ده شادی شوه ده بدکاری اکڑا او سلور گوانو پی گوائی اکڑا ثابت شوه بی سنگساره بی قتلی بی بل یو تن بی گناهی قتل کرده او قتل بی ثابت شو نداغی با بدلہ که با قتلو لشیدہ دریگ آسان الا بالحق مگر پا قانون شریعت سرا چه کموی اغا با ٹھیک اغا دا حاکمی وقت کار دے نو چه اللہ والا قتلو حرام کرل نو چه مومن زانتا ہوئی نو دا مومن کار خدا دے چه دے با دا اللہ رب العزت دا قانون پا بنوی او دا دنا و بل مومن پو وینی او پا مال سرا چی دنا بتنا بچوی ما ویلو دتا نبی علیہ السلام وی المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان آغا دی چی دا غد اللہ سو دی جبید زررنا بل مسلمان پا امن باندی وی والمومن اللذی امومن آغا کسی والمومن من امن الناسو مومن آغا دی چی دا غنا خلق پا امن وی غلا دمائم و اموالیم دا غیب وینو او دا غیب مالونو سرا مومن آغا دی چی دا غنا خلق پا امن وی یعنی دا خلق وینی او دا خلق مال دا غنا پا امن وی مومن آغا توی مومن دا مسلمانان دی کن سریع زکا وی دا مسلمانان ندی کن زکا تتکی اسلام راولا ایمان راولا چی دس در دلالاتولا ما شرک گلو گزار کی گیو کنا وی دا بسنگا کی گیو خلق درشو قرآن تا دیکی نی کنن خبر بشی خبر بشی دا ہو بدینه کی گی دا بسگی دا اخبار کا توبانی با دا مسلمان کی گی اخبار با گولی تو مسلمان کی گی اگه نبا خبری گی دا قرآن و دیست پا اخبار کی دی لو پاغی خونه کی گی اللہ و ایو ما کان لی مومنین او نخائی گی دا مومن سرا یقتلا مومنن دا چه قتل کی مومن الا خطا مگر ها کوی پا خطائی باندی غزار کو پخکار باندی مخت انسان را غی دوی زخکار علم مخه دا انسان راغی اغاو لگی دا پا خطایی بانشو دیتا وی قتل خطا دا جنگ دوران دی او دی بچا شکی شو چه دا کافر پلانه کافر دی ازیولم او دا ردن دا غزایی که پا دی غلطهی که ردن مومن او لگی دا چه ردن غلطی دا پا غلطهی او لگی دا یہ تو وہی قتل خطا دا قتل خطا ہے الا خطا ان ابو بکر رازی مسائل الرازی کے ذکر کئی الا خطا کپ غلطی ہم وی نبی وجنے الا خطا تردے چھے پا غلطی باندے ہم پا غلطی بھی ہم نو وجنے وا کوشش باقی اون لگی درنا سڑے یار جی اون لگی جی غلطی شو جی غلطی در سڑے او لگی دا نو اللہ رب العزت وای و من قتل مؤمنن او آغا چا چی قتل کا مؤمن حدا انا پا غلطی سرا پا غلطی تیو لگی نو قتل خطا یس جلنے فتحریر رکبت مؤمنتن نو آزاد ولدی دم رئی مومن غلام رئی خو پی جنی کنا غلامان پی جنی آغا دی جہاد دی دور خبر دا کل چی جنگ باوش دی مومنان و مسلمانان و دی کافر سرا او پا دغا دوران کی با کفارو دا شکست ملاو شو او دا غینا با قیدیان را لیل مسلمانانو مجاہدینو پا لاس او مال غنیمتو اگا با تقسیم شو با مجاہدینو بانی سڑی با غلامانو خذی با وینزوی دا خان آغا وینزو آغا غلامان آغا دی نو اللہ را بولیدت وی چه پا غلطی سڑی و جل دی نو دا جان پا بدلک با یو جان چدنو ازاد کی خو مومن فتح حریر و رکبت مؤمنات درس مؤمن مرئی غلام چه آغا پا آزاو بانی سالم وی پورا وی چه آزاو بانی پورا وی سالم وی آغا او که خضا وی او که سڑی وی که غلام یا که وینزی دا فرق بگنی او چه مؤمن وی زکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے او کس وین دراوستا وی جیر دینا تا پوسو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے تبوسو کا دا اللہ تبارک و تعالی بارکی ویزا اللہ واحد لا شریک منم ویزا ما بارکی سوائی ویتا دا اللہ پیغمبری ویزا مرگ نباد بس چلی ویجی جوندی که دل بی بیاد کامت پرسو اغا اغا کستا ویدا مسلمان دا اغا پا داغ دیت کی اغا پا داغا پا قدل خطا کی اولا کی داغا اغا وینزا ازادا کی وینزا اما غلام ام دوارا دا فرق بکنشتے خوچ مومن وی پا تحریر و رکبت مومناتین و دیتون دا خودنا چکم غلطی شو نو دا اغی دا پارا چی دے دا اغی غلطی دا غی کمی دو پورا کولو دا پارا خو یو دا چی غلام بازادهی وینزا بازادهی دویم دا چی دا ورساو دیو کورانهی نقصان کرده نو آغی لبا دیت ورگی خونبها چی وطاوی و دیتم مسلمتون او دیت دی حوال کرشوی الالی وارسانو دا مقدلتا آغی تبا دیت وار گئی یو زر اشرفی یا لز زر شرعی روپی او یا چی دے نو دو زر وو سو سلویخت تولو چاندی کیمت اغب وار گئی دو ہزار سات سو چالیس تولے چاندی سپینو زرو دا کیمت بوار گئی دا بسوک ورکی کچر دا سڑے مڑی گی او دا دا اغا میراس کمو خلکو تا پاتی کی گی نو اغا خلکو نو دا دیت را غنڈو لشی او دا پا درے کالا گی کستوار وارسانو تا اوالا کو لشی خبر ندی خلق غریبان کا اس جید دی دی نور خلکو سو گناو شی اغای بانی دا کی خودشو لکه ڈرائیور چې دی هغه نه سړی ولګې د هغه چې د کم یونین سره دی هغه یونین د هغه یو کمیټي چې ده هغه فنډ نه به هغوی هغه دیت ورکوي دا به درې کاله کې کستوار ورکوي او دا وارثان د ده چې دی دا خپل خپلوان هغوی به را جمع کوي فنډ ورکوي به وارثانو د هغه مقتول له هیله به ورکوي پا آغا وارسانو که یو سڑیو وی چه زخ پل ایسان آلم نو ده ده آغا پا حق که چه سم رئیسا کیگی نو آغا با تینا کٹ شی آغا با دی سڑی تا ماب شی او کټولو وارثانو وی چې مونږ نالو نو بس بیا بټولو نن طرف نه بس خبره دی بیا ماف شي مکمل د دیت پکاته کې خدای له چې هغه کې چا چا وی چې زمای سم ماف نو وبتن لړکول شي انور چې څوک نه ماف کین نو هغه له ورکول شي نو کمال الا یصدقو مگر دا چې مافیو کې هغه چې چا مافیو کړه دا هغه سبا دینه کټ کیږي فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ كَشَرِيْوِيدَ دَاسِ قَوْمْنَا عَدُوِ لَكُمَا چِ دُشْمَنَانْ وِسْتَاسُو یعنی حربیان وی او دا سڑے دا دار حرب وی وَهُوَا مُؤْمِنُن او دے بَخْفَلَا مُؤْمِن وی فَتَحْرِيرُ رَكَبَتِ مُؤْمِنَا نو ازادَ وَلِّ دَ يَوْمْ رَئِ مُؤْمِن مخبر پسی ہو دیتون مسلمتون نشتے وجه دادا چه مومن مسلمان چه ده ده آغا کافر وارث نشی گه ده او مومن مسلمان ده کافر وارث نشی گه ده ده مسلمان ده یو سره ده او ده آغا سلور زامن دی یو پا که مرتد شد ده آغا میراس با پدری و زامنو تقسیمی گه کلونه یقی بانده هم ده یو تا بنام علاوی ده ده مسلمان وارث نشی گه ده دا چې دې مړ شو د دوه وارثان چې کم دي هغه تا میراث نشي ورکولای دا به زی بیت المال دا دغه به بیت المال به زی دغه مال دا سه د دوه دا کم دي چې دې راو بیت المال ته زی وارثان نشي غستای دې ورثا د میراث نشي کېره واهل کان من قومن کچری وید داس کوم نا بینکم و بینهم میثاقون چه پمیان ساسو پمیان داغی که وادوی دا نکولو دا جنگ یا غزی میده سا ملک پناغستی دا استاد مال دا ملک قانون چی ده تا غید لاند جوان تی رول اغید غاره ایخی دا او پاکست حکومت لا چی ده نو ٹیکس ورکی مسلمان زکات ورکی او دی ٹیکس ورکی دې کاتل شنو نبی علیہ السلام پرمایي د زمي او د مؤمنه که ساس یو دی ان دو په ملک اوسي او استاد ملک د قواعد او د ضوابطو پابند دی او استاد حکومت له ډیکس ورګي استاد حکومت د دې ذمہوار دی چې د اغا د جان مال ته حفظ وکړي کاغه یو مسلمان قتل کو هغه مسلمان به د اغا په بدله کې قتلول شي چې شرعي نه معاف کړي کما به کنه بیا بغیدا دا غی وارثانو لا چې په دې ملک یې اوسې کنه دیت بولا ورکړي دا کار وومي الله رب ال عزت وای وا ان کان من قومن کچری وی د داس قوم نا بینکم و بینهم میثاقون چې په میان ساسو او په میان دا غی کې وادوی فدیتم مسلمتون نو دلرات دیت ورکول دی حواله کړه شوه چې دا حواله شي الهی وارثانو د مقتول دا وتحرير رقبه المؤمن وی وج مؤمن په خطا کې او ازادۍ وګوره مړه مؤمن وی وج غیر مؤمن کافر وج خو هغه زميو یا چې دنو معاهده ودر شي وا آغه وجل ده کافر مشرک وجل ده خو چې دا آغه په بدله کې آزادۍ نو مؤمن مړ آزادۍ الله رب العزت وای فمن لم یجد نو آغه چا چې نموند عمرې اوس مړ نشته کنه ها یا طاقت نو فصيام روزنه سلدی شهرین متتابعین دوم یاشتې پر لپسې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک ده ده چې کده سه بیماری د وجه نه د سدوزر د وجه نه په میس کې بریک راغی کنه رکاوټ راغی نه بیا به دا سره کوي هغه د زنانه لپاره هغه یو خاص موکه باندې چې هغه کې روزه نه دی ولګیږي نو هغه لپاره بیا د دوباره کول نشته هغه به ډیر شروجه برابرې دا هغه میاشته بیا بل میاشت ان شپې ته روزه باندې وي متتابعین پر لپسې ویلي توبتا من الله دا شر دا توبه دے دا طرفا دا اللہ نا وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ تعالی پویا پھر تولو حالاتو اللہ پوا دے گا نا اللہ چکم قانون را لے گی نو دا آغین بہتر قانون بل کے دے شی نشی کے دے زکا چے حکیما حکمت والا دے نو ار یو حکم اور یو قانون ار ضابطا ہر دفع دا اللہ دا قانون اگر دے حکمت نہ ڈکلا نو کپ دنیا کے چرے دا قانون نافذ شو انشاءاللہ دے فائدے بہوے نے نہ دے فائدے بہوے نے زکا نبی علیہ السلام وے کہ پزمکا دا اللہ دا قانون یو حد قائمول چیری یو حد جاری کول نافذ کول دا پزمکا دا سلوے اختو کالو دا رحمت دا باران وردون اغوارا دا دا سے پہ اللہ ملک خکینو اللہ دی دا مہربانی پہ منگا ہو کی اللہ دی زمنگا پہ دے ملک دا سے مخلصان خلق راولی چہ دا غی دا اللہ دی دین سرا دی اسلام سرا دا اللہ دی بندگانو سرا دی ملک سرا دے اسی دن کو دے جان و مال سرا دے ارض سرے منہ دے سرے ہمدردیوی دے خیر خواوی اللہ دے منگ دے بدخواہ نوسا دی اللہ دے منگ دے ہر دشمن دے ملک نہ محفوظ کی الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا او اغسوك شكتل كي مؤمن متعمدا قصدا فجزاؤه جهنم وصداد دا جهنم دي خالدا فيها ہمیشہ با اسید ان کے بھی پاغی کی وغضب اللہ علیہ او غصہ کڑی دا اللہ تعالیٰ پد باندی ولعنہ او پلانت کڑی دے دلرا وآعد له او تیار کڑی دے دلرا عذابا عظیما عذاب لوئی اعد له او تیار کڑے دے دلرا عذابا عظیما عذاب لوئے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ کلا چ سفر کوئی تاسو پلارا دل تعالی کے فتبینو نخو تحقیق وئی ولا تقولو امو آئی لمن آغا چاہتا القا الیکم السلاما چی پیش کی آغا تاسو تا سلام لست مومنا چنیتا مومن تبتغونا لٹوئی بتاسو عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیا فعند الله نو د الله تعالی صحا مغانم کثیره غنیمتون دی ډیر کذالک کنتم دارنگ وی تاسو من قبلو فخواد دینا فمن اللہ احسانک اللہ تعالی علیکم پتاسو باندی فتبینون تحقیق وی ان اللہ یقینن اللہ تعالی کان دے بما تعملون خبیرا پاغس چکوئی تاسو خبردار لا یستوی القاعدون ندی برابر ناس خلق من المؤمنین دو مومنانونا غیرو اولی ضرر روغ موٹ والمجاهدون فی سبیل اللہ او جہاد کا ان کی پلارا اللہ تعالی کے بے اموالہم پلگا ولود مالونو خلصرا وانفسہم او پکڑا ولود زانونو خلصرا فضل اللہ المجاہدین غوروالے ورکڑے دے اللہ تعالی جہاد کا ان کو تا بے اموالیم فلگولو دمالونو دا غیسرا وانفسیم او پکڑولو دزانونو دا غیسرا علی القاعدین فناستو رنزرو باندے درجہ پیو درجے سرا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى او دی ټولو سارا وعده کړی دا الله تعالی د جنت وفضل الله المجاهدين اوروالے ور کړی دی الله تعالی مجاهدین او تا علی القاعدین فناستو روغ موٹو اجرا عظیما پا اجر لوی سرا درجات منو دا درجی دی طرفا دا اللہ تعالینا ومغفرتا او بخششتے ورحمہ او رحمت تے مہربانی دا وکان اللہ غفور الرحیما او دے اللہ تعالی بخون کے او مہربان مخینو آیتونو کے سلور احکامات ذکر شو سلورم حکم اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کئی چ مومن باپ مومن باندے لاس نہ پورتہ کئی د پارا د قتل اولو ان داد مومن د جامع سر نہ خائی چاہ مومن قتل کی مومن او وجنی الا خطا مگر ہک پغلتی سرات نہ اولگی دو او قتل کا نو داغی دا پارا بیا اللہ تعالی حکم ذکر کا چیو خو بدا گئی چی دا نفس پا بدلا کے با یو نفس آزاد کی فتحریر و رقبت مومنتن آزاد ولی دیو مرئی دیو سٹ مومن چی آغا سٹ چاگی تا توک دو غلامی اچول شوی بی او آغا مومن وی نو که آغا ناری نوی او که زنان وی که آغا غلام وی او که آغا وینز وی نو دا آغی نفس پا بدلہ کی خوبا دا آغا نفس ازاد کی دا وارثانو چی کم نقصان اکڑ دے نو آغی دا با دا آغی اغا دیت ور کی آغا شرعی دیت چی کم اللہ تبارک و تعالی مقرر کڑ دے نبی علیہ السلام دا آغی اغا نصاب خود لےو لگا سنگا علماء کرام چه ذکر کئی چه یا خزر دینار دی یا لزر درهمون شرعی اشرفی اغا شرعی روپی دی چه دا آغی اغا کم تعداد او دا آغی چه کم اندازه دا نو آغا خود لشوی و یا جنانو سل اوخان دی اغا دیت دی ورکوی بے پا دری کالا کی آغا سوکا چه کم خلق دا دی قاتل سرا متعلقین دی این دا قاتل که چرمڑی گی او دا دی میراس کم خلقو تا پا دیگی گی نو آغا خلق ما دا غدیت ورکی او دا دی قاتل سرا با آغای پا آغای که شریک وی او کم دیت چه وارثانو تا ورکلی شی نو آغا با هم پا شرعی طریقه بانی ده میراث پا قانون بانی تقسیم اولی شی که چریع انسانو او آغا ساکت دمرئی ازادولو بیالارنا او یا و دمرئی ملاویتنا لگا دی زمانه که نو پسیام و شهرین متتابعینی داغه دا پارا دو میاشت روجینی ول دی مسلسل بلا ناغا چه میانس که بولا ناغا نکی ورپسه اللہ تبارک و تعالی تخویف ذکر کئی دا آغا چا دا پارا چه چا قصدن یو مومن قتل که تو قصدن دا مومن پا قتل ولو بانی اللہ تعالی دیستا غصه کی گی سکا اللہ ویو من یقتل مؤمنن او آسوکا چه قتل کی مؤمن متعمدن قصدن قصدن قتل کا نفجزاؤ جہنم نصزادد جہنم دے جہنم بس سزادا چه قصدن مؤمن قتل کی بغیر دو سگنانا بغیر دو سختانا بغیر سو گناہ خطا چه دا اللہ تبارک و تعالی حرام کردی دی زگا شریعت چه دے چه دریو کسانو دا قتلولو حکم کردی دی او دا دا حکم وقت زمواری بیو ردی تا پوس با اللہ داغا نکی یو دا چه سڑیو اغا مومنو مسلمانو مرتد شو نو اغا مرتد انسان چه ده اغا با دری رضی با اغا تا محلت ده سوچ ده پار آور کلیشی ده گرفتاری نباد او چکلا اغا دری رضی که دن پخپلا خبر او پیسلابان استومان نشی نو ده اغا مرتد انسان ده قتل حکم شریعت ور کلده دویم آغا انسان چی آغا شادی شده وی او آغا بدکاری وکڑلا تو شریعت دا آغا دا سنگسار حکم کرده چی آغا با سنگسارو لشی او دویم آغا انسان چی آغا ولگی دا ایو بل مسلمانی بے گناہ بے خطا قتل که آغا سا خطا نو کرده آغا سا گناہ نو کرده بلکه سه نو وجلی او ده قتلی نو پا داغا که ساس که با داغا قاتل قتلولی شی